Книга пророка Єзекіїла, розділ 36. Ти ж, сину чоловічий, пророкуй про ізраїльські гори і скажи: Ізраїльські гори, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог. Тому що ворог говорить про вас: ага, вічні висоти попались нам у власність. Тому ти пророкуй і скажи: так говорить Господь Бог. Тому, власне, що вас пустошено і що на вас зазіхають з усіх боків, та що ви стали власністю інших народів, і тому що ви потрапили на язик злим людям, які вводять вас у неславу, тому, гори ізраїльські, слухайте слово Господа Бога. Так говорить Господь Бог до гір і до горбів, і до байраків, і до долин, і до опустілих руїн, та й до покинутих міст, що стали здобичу і посміховищем для народів навкруги. У вогні моїх ревнощів я говорив проти інших народів і проти всього Едому, що за злою радістю в серці і презирством у душі присвоїли собі у власність мою землю, щоб володіти нею та грабувати її. Тим же то пророкуй про ізраїльську землю і говори до гір та горбів, до байраків та до долин. Так говорить Господь Бог. Ось я говорив у моїх ревнощах і в моїм гніві, бо ви зазнали наругу від народів. Тому Господь Бог так говорить: я піднімаю руку і присягаюся, що сором народів навкруги вас упаде на голову їх же самих. Ви ж, ізраїльські гори, розпустите ваші гілляки і даватимете ваші плоди моєму народові Ізраїлеві, бо він незабаром повернеться. Ось, бо я прийду до вас, обернусь до вас, і вас будуть обробляти і засівати. Я намножу на вас, на горах, людей з усього дому Ізраїля. Міста будуть залюднені, і руїни будуть наново відбудовані. Я намножу на вас людей і скотину. Вони будуть множитись і плодитись. Я заселю вас, як це було раніше. Зроблю більше добра вам, ніж то було колись, так що ви зрозумієте, що я – Господь. Я зроблю так, що по вас будуть ходити люди, мій народ Ізраїль. Ви будете їхньою власністю та їхнім насліддям, і ви не позбавитесь ніколи більше їхніх дітей. Так говорить Господь Бог. За те, що про тебе говорять: ти пожираєш людей, ти позбавляєш твій народ дітей. Зате не будеш більше пожирати людей, і не будеш більше позбавляти твій народ дітей, каже слово Господа Бога. Ти не будеш більше зазнавати наруги від народів, ганьби людей не будеш більше нести, і не позбавлятимеш народу твого дітей, каже слово Господа Бога. І надійшло до мене таке слово Господнє: сину чоловічий, коли дім Ізраїля жив у своїй землі, він її опоганив своїми вчинками і своїми діяннями. Як жіноча нечисть були їхні вчинки передо мною. Тоді я вилив на них мій гнів за кров, що проливали на землі, та за те, що поганили її своїми бовванами. Я їх порозсівав між народами, вони були розвіяні по землях. Я їх судив згідно з їхньою поведінкою і згідно з їхніми вчинками. Отак поприходили вони до народів, і там, куди вони прибули, знеславили моє святе ім'я, бо про них говорили: «Це народ Господній», і мусили вийти геть з його землі. Але я заступився за моє святе ім'я, що його вони, дім Ізраїля, знеславили між народами, куди прийшли. Тож скажи домові Ізраїля: так говорить Господь Бог: не заради вас я це чиню, доме Ізраїля, а задля мого святого імені, що ви осквернили між народами, куди прийшли. Я освячу моє велике ім'я, знеславлене між народами, що посеред них ви його знеславили, і зрозуміють народи, що я – Господь», каже слово Господа Бога. «Зрозуміють, коли я явлю себе з огляду на вас, святим перед їхніми очима. Я заберу вас з-поміж народів, я позбираю вас з усіх земель і приведу вас у вашу країну. Я окроплю вас чистою водою, і ви очиститесь. Я вас очищу від усіх ваших гидот і від усіх ваших кумирів. Я дам вам нове серце, і новий дух вкладу в ваше нутро. Я вийму кам'яне серце з вашого тіла і дам вам серце тілесне. Я вкладу в ваше нутро дух мій і вчиню так, що ви будете ходити в моїх заповідях та берегти і виконувати мої установи. Ви житимете в країні, що я дав батькам вашим, і будете моїм народом, а я буду вашим Богом. Я врятую вас від усіх ваших гидот, прикличу урожай і намножу його. Не дам, щоб ви терпіли голод. Намножу вам плодів на деревах і урожай на полях, щоб вам уже не доводилось зазнавати із-за голоду наруги від народів. Тоді згадаєте про ваші лихі вчинки та про ваші недобрі діяння і гидуватимете самі собою за ваші гріхи та за гидоти ваші. Та не задля вас зроблю це, каже слово Господа Бога. Затямте собі добре. Стидайтесь і червонійте за ваші вчинки, доме Ізраїля. Так говорить Господь Бог: того дня, як я очищу вас від усіх ваших гріхів, як позалюднюю міста і як знову будуть відбудовані руїни, спустошена земля, що лежала опустілою перед очима кожного перехожого, буде знову оброблена. І тоді будуть говорити: та земля, що недавно була опустілою, зробилась немов сад Едемський, і міста, що були в руїнах, збезлюднілі та порозвалювані, знову стали заселеними твердинями. Тоді народи, що навкруги вас зостануться, зрозуміють, що то я, Господь, відбудував розвалене і знову засадив спустошене. Я, Господь, сказав, і я зроблю те. Так говорить Господь Бог: ось у чим іще я дозволю себе умолити домові Ізраїля, щоб я зробив їм. Я намножу його людьми, як отару овечу. Зруйновані міста будуть так переповнені людськими стадами, як Єрусалим жертовними вівцями під час урочистих свят. І вони зрозуміють, що я – Господь.